FM. Asculți doar hituri. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Pare people, hello chisomanilor, începe o nouă săptămână de Kiss in the Mix. După un weekend plin de petreceri și distracție maximă, iată-ne din nou împreună să petrecem în fiecare zi a săptămânii, mai exact seara de la 7 la 10, împreună cu voi DJ Young și DJ Johnsy. Începem Kiss in the Mix. Avem cele mai tari hituri ale momentului pe care le mixăm, piese pe care voi le cereți, dar și mesaje, dedicații care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss, asculți doar hituri. Nu e de tine că-i sunt

Piesă numai bună pentru Arși și Saveri, care se anunță. Adrian Sână arde ceva la Kiss Kiss in the Mix. Ard cu siguranță hiturile următoare pe care le mixăm pentru voi. Avem Khaled, Selavi, Emil Azaria Remix. Avem Lodi T, Casablanca, iar apoi Moody, Ochii care nu se văd, se uită. Pregătim și primele mesaje, primele de lichisuri care vin la 0722 20 60 20 în 10 minute. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yeah.

super piesă. Și de pe facebook.com/KissFM România avem un mesaj de la Romica pentru toți cei din Păcureți, Prahova, salutare. Și din partea lui Florina pentru iubirea ei, Constantin, mulțumesc mult. Avem pe wall-ul Kiss FM postarea la care puteți să lăsați mesajele voastre, dedichisurile sub formă de comentarii și linkul videoclipului Julia Vorbe Goale. Acolo lăsați mesajele voastre pentru Kiss Kiss in the Mix pe facebook.com/KissFM România. Elena și Glance, Echo, Rihanna Diamonds și ora se va încheia cu J Balvin, Tranquila. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hello, chisomanilor, back to the mix, back to the party. Înapoi la hiturile mixate, mai departe cu voi in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. Avem trei super hituri pe care le mixăm acum. Elena și Glenn, întâi Echo, vine Rihanna Diamonds, iar apoi J Balvin, Tranquila. E început de săptămână, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix, unde asculți doar hituri. Echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo DJ Young și Jonesy. Tranquila, dale baby, que tú eres la

You're an ecstasy. Yeah. Gudura la Kiss Kiss in the Mix, o piesă numai bună pentru orice vară. Și vara oficial calendaristic vine sâmbătă, când va fi 1 iunie. Cu alte cuvinte, hai să ne pregătim să întâmpinăm vara așa cum trebuie, cu alte hituri și cu un podcast pe care îl avem la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo este toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Lickie Lee, Follow River, Speedbull și Cristina Aguilera imediat. Mixăm apoi cu Roș Tasmini și Aisa, Sucks Love, iar apoi Divanj, Oliver Twist. Unde altundeva decât la Kiss Kiss in the Mix.

La pelle

sad we could have told. Thank you. Heroin Sound Clash la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim agenda de weekend. Vineri avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Silver Club din Bistrița, iar sâmbătă cu ei vă întâlniți în direct pe Kiss FM, începând cu miezul nopții în Aristocrat Society Club din Sighișoara, de unde transmit partidul Kiss FM, iar în studioul central, desigur, Mr. Boba. Cu mine vă întâlniți in the mix sâmbătă noapte la Kiss Kiss in the Mix Party. Am să fiu cu voi DJ Young in the mix în Club Lexes din Simeria. Hai să mixăm Jay-Z Joe împreună cu Dorian. Mi-a intrat în cap Cabron, WhatsApp și Ioni Iarna pe Val, iar ora se încheie cu Elena Eco. Trei piese românești in the mix pe final de oră. La Kiss asculți doar hituri. Am să fug. Mi-ai provocat toate simțurile, mi-ai dereglat toate ranele, mi-ai amețit și acum nu pot să te uit. Mi-ai provocat toate simțurile, mi-ai dereglat toate ranele, mi-ai amețit nu știu cum. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac, că mi-e pus capac, nu știu cum s-a întâmplat. Mi-a intrat în cap și nu știu ce să fac. Baby, e greu că și eu-s complicat. Și nimeni nu ține la tine ca mine, știi bine din primul minut. Că lumea vorbește, prostește, dar sincer nu am de gând să-i mai ascult. Așa că hai să mergem, baby. Știi că ești și tu cam crazy, dar sincer vreau să fii my lady. Și într-o zi apare și un baby. Mi-a intrat. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. N-aștept sezonul estival, yeah, ah, yeah, ah. Eu și iarna sunt pe val, yeah, ah. N-aștept sezonul estival, yeah, ah. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar, în orice club cu un pahar. Iar sunt pe val, eu și iarna sunt pe val. Și-a luat placă, urcă

aici nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta, ce faptul că ai putea să fii oricând de altuia, să-și lăsa un mesaj că am plecat, ascultă. Nu mă întreba, destinat e necunoscută. Kiss Kiss in the Mix, am început așa cum trebuie săptămâna, ne bucurăm în fiecare seară de 3 ore de party la Kiss Kiss in the Mix. Ne reîntâlnim mâine seara de la 7 când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate fără publicitate. Din partea lui DJ Young și a lui Johnsy, o săptămână bestială și o seară frumoasă, ne auzim mâine, v-am pupat, pa, pa, asculți doar hituri.